Ma nec no chi te la rullara a lei. Plinge lumea după ei la rullara a lei. Ești un înger pe pământ despre tine când și zi și noapte la lei. Ma nec no chi te la rullara a lei. Plinge lumea după ei la rullara a lei. Ești un înger pe pământ despre tine când și zi și noapte. Despre tine vreau să cânt melodia mea de dor, care place tuturor, tuturor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. Mă nec în ochii tăi, la rulara lei. Plânge lumea după ei, la rulara. Și noapte la lei. Mă nec în ochii tăi, la rulara lei. Plânge lumea după ei, la rulara lei. Ești un înger pe pământ despre tine când și zi și noapte. Mergi cu mine în vis, am să te învăț să râzi. Și-am să-ți cânt până în zon cântecelul meu de dor, meu de dor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit.